ने कांधे पे सर झुकाया जब जैसे दरगाह पे बांधे धागे तब बिना मांगे ही मिल गया है सब मेहरबान हुआ हुआ मेहरबान हुआ हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान